بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على رسول الله محمد صلى الله عليه وآله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، نشكر الله سبحانه وتعالى نسالة نسلام زمنده مبورة وفيوم بمتمة محمد صلى الله عليه وسلم yeye na watu wa nyumbani kwake na masahabaze na waumini wote watakaofuata mwenendo wao kwa wema hadi siku ya kiyama. Tunamwomba Allah tujalie nasi tuwe miongoni mwa watakaofuata kwa wema. Naam, leo tunaanza darasa letu la kitabu Sharhu Almanzumati Albayquniyati fi Mustalahi Alhadithi, sharhu ya Sheikh Muhammad Saleh Alwafemini, Allah mrehemu, mmoja katika wanachuoni wa Ahlu Sunna wal Jamaa, mwanachuoni wa fani ya fiqhi, mwanasheria yani. Kitabu chetu ambacho kimefanyiwa takhrij na tahqiqi ya Sheikh Fahd ibn Nasir ibn Ibrahim As-Sulaimani. Naam, kwa hiyo tunaomba Allah tuwekee baraka katika kisomo chetu hichi ambacho tunachotaka kukisoma, kwa sababu ni kisomo muhimu sana. Ni kisomo ambacho watu wengi huwa wanakipuuza, inasababisha watu tunatumia hadithi dhaifu kwa sana na bid'a zinakuwa nyingi kwa sana, na watu tunakuwa na taklid, tunakuwa na ufanatizme kwa sana. Kwa hiyo kusoma kisomo hiki itakuwa ni sababu ya mtu kufanya bahthi kunako hadithi kupata uhakika, je ni sahihi aidha si sahihi. Naam, ibda. Nzima kadima. Naam. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah: Inna alhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما. أما بعد، فهذه مقدمة في علم مصطلح الحديث. نعم. شيخ alianza na utangulizi. Awala ameanza na bismillahir rahmanir rahim, kisha kafatisha muqaddima, na huu muqaddima ndio muqaddima ambao tunaoita khutbatul haja, muqaddima ambao mtume aliwafunza masahaba zake, mpaka Ibn Abbas anakuambia kwamba walikuwa wakiwafunza watoto zao kama jinsi wanavyowafunza Qur'an. Na hapa Sheikh, tukitazama katika muqaddima, imekuja inna alhamdulillah, nahmaduhu imekuja kwenye wingi, nasta'inuhu imekuja kwenye wingi, nastaghfiruhu imekuja kwenye wingi, na'udhu billahi min shururi anfusina imekuja kwenye wingi. Lakini tulipofika kwenye shahada tukasema nashhadu an la ilaha illa Allah, tumesema ashhadu an la ilaha illa Allah. Kwa nini? Kwa sababu inakubali kuomba msamaha kwa wingi. Ewe Allah, tunakuomba msamaha, inakubali. Lakini kalima to shahada, kuitamka shahada haikubali kwa wingi. Mfano, sisi si Waislamu, aidha panakuja Wakristo anataka kuingia dini ya Uislamu. Mmoja akasema nashhadu an la ilaha illa Allah. Je, inatosheleza na wale wengine kuwa Waislamu? Haitoshelezi. Kwa sababu shahada yafaa kila mmoja kuitamka kilwake. Ndio maana hapa alipofika hapa akasema wa ashhadu an la ilaha illa Allah. Hakusema wa nashhadu an la ilaha illa Allah. Naam. Kisha baada ya mukaddima ikakuja amma ba'd, na hii ndio sunna kwenye sahihi al-Bukhari, umekuja mlango khaso tu unazungumzia babu qaul babu amma ba'd, zikaja dalili za kuonesha kwamba baada ya taqdim unafikwa unasema amma ba'd, sawa. Na katika lugha ya Kiarabu kimaliza neno amma ba'd, neno utakaloanzia lazima uanze na neno fa. Fa hadhihi mukaddima, fa unaposha uanze na neno fa. Ushamaza muqaddima wako kasema amma ba'd, fa ya ibadallah, Amma ba'd fa inna ahsana alhadithi kitabullah. Sawa, hatutaki kuingia kiundani kwa nini paanze ifawi ni mambo ya kilugha. Inshallah siku tutaanza kusoma kitabu chetu cha Tuhfatu Sania, tutakuja kuona vitu kama hivyo kwenye nahwi. Naam. Sheikh akasema fa hadhihi muqaddimatun fi ilmi mustalahi alhadith. Huu ni utangulizi katika ilmu ya mustalahu ya hadithi. Naam. المصطلح علم يعرف به أحوال الراوي أحوال الراوي والمروي من حيث القبول ومن حيث القبول من حيث القبول والرد من حيث القبول والرد. المصطلح نينو مصطلح tunaposema mustalahu katika fani ya hadithi tunakuwa tumekusudia ilmun yu'rafu bihi ahwalu arrawi walmarwi min haythu alqabuli warraddi. Mustalah alhadithi maana yake ni ilimu, ni ilimu inajulikana kupitia elimu hiyo hali za mpokezi na hali ya mapokezi kunako njia ya kukubali na kutokukubali. Eshman, bimaana mustalahul hadithi ni elimu ambayo inatusaidia sisi kujua hali ya huyu mpokezi, huyu mpokezi wa hadithi hali yake ikoaje. Ni mtu ambaye tunakubali, tunamkubali ama hatumkubali. Na pia tunajua mapokezi, yale mambo aliyoyapokea, je, yanakubalika aidha yakubaliki. Sawa? Naam. Naam, endelea. وفائدة علم المصطلح هو تنقية الأدلة الحديثية وتخليصها مما يشوبها من ضعيف وغيره ليتمكنوا من الاستدلال بها لأن المستدل بالسنة يحتاج إلى أمرين هما الأول ثبوتها عن النبي صلى الله عليه وسلم الثاني ثبوت دلالتها على الحكم على الحكم. نعم. فتكون العناية بالسنة النبوية بالسنة بالسنة النبوية أمرا مهما لأنه أمرا مهما لأنه ينبني عليها أمر مهم وهو ما كلف الله به العبادة من عقيدة وعبادات وأخلاق وغير ذلك. نعم. وفائدة علم المصطلح هو تنقية الأدلة الحديثية وتخليصها مما يشوبها من ضعيف وغيره. Faida ya kusoma ilmu ya mustalahul hadith. Sawa? Kuna faida gani ya kusoma hadith? Ilmu mustalahul hadith, utakapoisoma utafaidika kitu hiki: tanqiyatul adillati alhadithiyati, kusafisha dalili za kihadithi. Sawa? Wa takhlisuha mimma yushawibuha, na kuziweka mbali na vile vitu ambavyo vinakuja kuiweka hadithi aibu, kuweka zile dalili ya aibu. Min miongoni mwa dhaif, maana dhaif ni aibu, wa ghairihi, na vinginevyo ambavyo tutakuja kuviona tutakapoingia ndani. Sawa? Liyatamakkana min alistidlali biha, ili mtu kuwa na umakinifu katika kustadili, katika kutoa dalili kunako hadithi hiyo. Lianna almustadilla bisunnati, kwa sababu anayetoa dalili ya kupitia sunna, anayetoa dalili ya sunna yahtaju ila amraini huma, ni lazima anahitaji apate mambo mawili. Mtu anapotaka kuizungumza hadithi anahitaji ana mambo mawili. Jambo la kwanza, futiha ani nabii sallallahu alayhi wasallama. Mtu mwenye kutoa hadithi anahitajika awe na uhakika kama hii hadithi kweli imethibiti kutoka kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam. Sawa? Jambo la pili, thubuti dilalatiha anil hukmi. Kuthibiti udalili, ushahidi wa hiyo, ushahidi wake. Sawa? Ushahidi wake kwamba uwe umethibiti kwenye hukumu. Bimana hukumu ambayo masala ambayo iko ndani yake. Anataka anayatolea hukumu. Hii hukumu hii anahitaji awe na uhakika kwamba kweli dalili nataka kutoa, je, imethibiti kweli kunako haya masala? Imethibiti kunako uhakika wa haya masala? Sawa? Naam. Fatakunu li'inayatu bi sunnati nabawiyyati amran muhimma. Inafika inakuwa kujihimiza kwa sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam ni jambo la muhimu sana. Sawa? Li'annahu yanbani alaiha amrun muhim. Kwa sababu imijengekea eko, bimana kwenye sunna, sunna imijengekea kwa jambo la muhimu sana. Ni jambo gani ilo jambo la muhimu ambalo uwe nalo makini? Huwa ma kallafa Allahu bihi li'ibada, ni yale ambayo Allah aliwakalifisha, aliwalazimisha kwayo waja zake, bimana waja mina aqaid, kuna mambo ya ibada, wa ibadat mina aqaid, mambo ya itikadi, mambo ya ibada, wa akhlaq na tabia, wa ghairi dhalika, na mengineyo. Haya mambo yote ambayo mtu takapoyafanya tunahitaji kupata sunna. Mtume ndio alikuja kutufunza aqida, mtume ndio alikuja kutufunza ibada, tabia njema tulizotoa kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Sawa? Naam. Wa thubuti sunnatu ila an-nabiyyi sallallahu alaihi wasallam yahtassu bil hadith, li'anna al-qur'ana nuqila ilayna نقلا متواترا قطعيا لفظا ومعنى ونقله الأصاغر عن ونقله ونقله الأصاغر عن الأكابر فلا يحتاج إلى البحث عن ثبوته. كما كنكتك حروف الجر. فلا يحتاج إلى البحث عن ثبوته. وثبوت السنة إلى النبي صلى الله عليه وسلم يختص بالحديث. كثبتي والسنة ومتوم صلى الله عليه وسلم يختص بالحديث. إنه سكان أنا من بي حديث. بمعنى سنة إنه سكان أنا حديث. سوا؟ هاي سكان كثبتي والسنة إنه سكان أنا حديث. بمعنى إكجا حديثي تنبش تبته وحكيك جي حديثي مثبتي كتوكا ومتوم. Sawa? Wala hiyo haihitajiki kwenye Qur'ani. Bimana mtu unasikia qul huwa Allahu ahad. Nipo sahihi hiyo. Hiyo ani sahihi ni dhaifu. La. Qur'ani haihitaji cho kitu. Li'anna al-Qur'ana nuqila ilayna naqlan mutawatiran qat'iyya. Kwa sababu Qur'ani iminukuliwa kwetu, kunukuliwa kuliko kwa mutawatir, ambako hakuna shaka, yani haina ndani yake uongo. Mutawatir ni habari ambayo yani haiwezekani kusema kwamba hii habari ni ya uongo. Mfano kitu kimoja uje uambie na watuma 17 kitu kimoja. Unaweza kusema kwamba hicho kitu ni cha uongo. Watuma 17 wote waweza kusema uongo. Sawa? Lafdhan wa ma'nan. Qur'ani imenukuliwa kimatamshi na maana ya Qur'ani. Sawa? Wa naqalahu al-asaghiru 'an al-akabiri. Fala yahtaju ila albahthi an thubutihi. Iminukuliwa na wadogo kutoka kwa wakubwa. Masahaba waminuku kutoka kwa mtume. Matabiinu waminuku kutoka kwa masahaba. Matabi tabiinu waminuku kutoka kwa matabiina. Hivo hivo. haihitaji kufanya bahthi kunako kuthibiti kwake. Eti mtu anafanya resherche, anafanya utafiti ahakikishe je, hadithi ni hii aya ni sahihi ni dhaifa, hii aya ni maudhu'u, la kwenye Qur'ani kuna kitu kama hicho. Naam. Thumma i'lam anna ilmu alhadith anna ilma alhadith yanqasimu anna ilma alhadith ilma alhadith anna ilma alhadith ينقسم الى قسمان الى قسمين الاول علم الحديث روايه الثاني علم الحديث درايه فعلم الحديث روايه فعلم الحديث روايه يبحث عما ينقل عن يبحث عما ينقل عما ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم من أقواله وأفعاله وأحواله ويبحث فيما ينقل لا في النقل. ثم اعلم أن علم الحديث ينقسم إلى قسمين. Kisha shekha akasema, jua kwamba ilmu ya hadithi imegawanyika vipengele viwili. Kipengele cha kwanza, ilmi lhadithi riwayatan, ilmu ya hadithi riwaya, wa ilmi lhadithi dirayatan. Kwa hiyo ilmu lhadithi ziko mbili, riwayatan wa dirayatan. Shekha atakuja kuexplike maana yake, nini maksudio ya riwaya na nini maksudio ya diraya. Sawa. Fa ilmu lhadithi riwayatan, ilmu alhadith ya riwaya, anaanza kusharehesha, yabhathu amma yunqalu ani nabi sallallahu alayhi wa sallam, ni ilimu ambayo inatafuta yale yaliyopokelewa, yaliyonukuliwa kutoka kwa nabi sallallahu alayhi wa sallam, min aqwalihi, kunako maneno yake, wa afalihi, na vitendo vyake, wa ahwalihi, na hali zake, wa yabhathu fima yunqalu la fin naqli, na inatafuta kwa vile ambavyo vilivyo nukuliwa, sio kwa kitu, sio kwa kile kitu chenye kinanukuliwa, sio katika kunukuu, la yenyewe inatafuta kile kilichonukuliwa, haitafuti wakati hali ya kunukuu. Tunaelewana? Yani ilmu alhadithi ya riwaya ni elimu ya kujua maneno ya mtume, haya ni maneno ya mtume, chini kitendo cha mtume, hali ya mtume alikuwa anafanya hivi. Maana yake sisi tunatafuta gisi ya kunugisi tulivyonukuliwa hivi vitu. Sawa? Hii ilmu riwaya inatafuta yale nyalio, yale yenye kunukuliwa. Yenyewe haitafuti namna ya kunukuu. Haitufundishi gisi gani mtu utaenda kupokea mapokezi. La, inatufundisha gisi, yani yenyewe inatufundisha tujue vile vilivyopokelewa, je vimetoka kwa mtume au. Sheikh akaleta mfano akasema, idha jaa na hadithun anin nabii sallallahu alaihi wasallam, itakapotujia hadithi kutoka kwa mtume sallallahu alayhi wasallam, fa inna nabhathu fihi, sisi kazi yetu tunatafuta kwenye hiyo hadithi kitu gani, hal huwa qaul au fi'il au hal, je hiyo hadithi ni kauli ya mtume au ni kitendo au ni hal. Hii ndio tunaita ilmu riwaya. Sawa? Kujua hakujua ni moja, ni kipi kati hivi vitu vitatu, ndio tunaita ilmu riwaya. Sawa? Naam. Endelea. وهل يدل على كذا او لا يدل جي نهي روايه اي حديثي inaonesha kitu fulani au haionyeshi kitu fulani. هذا هو علم الحديث روايه, هي ndio ilmu ya hadithi, hii ndio tunaita ilmu alhadith riwayatan, ilmu alhadith riwayatan. Umeshikana maana yake? Kwa hiyo sasa ilmu alhadith riwayatan wa qawlan wa fi'lan, huwa ilmu yabhathu amma nukila, ni ilimu ambayo inatafuta yaliyopokelewa, inataka ijue, je hii ni kauli ya mtume au ni kitendo. Mathalan, mtume sallallahu alayhi wa sallam akasema, innamal a'malu binniyat. Sasa wewe unataka kuja ilmu alhadithi riwaya, hii innamal a'malu binniyat ni hadithi, je ni kitendo au ni kauli au ni hali au ni sifa? Hii ni kauli ya mtume, unaona ilmu riwaya inatufundisha kujua kwamba ni kitu gani kati ya vitu vitatu. وموضوعه البحث في ذات النبي صلى الله عليه وسلم. نفاسي ساسا فاسي يو حديث علم الرواية. علم الرواية فاسي يكي نفاسي جاني إنا تشكوى فاسي جاني كازي يكي نكتفوتا كناكو وذاتي ونبي صلى الله عليه وسلم بمانا كمجوى متومي وني بنداني ساسا كويلي چنجا متومي أو سيو چاكي. نعم. وما يصدر يصدر وما يصدر عن هذه الذات نعلا بانا توكانا ناي ذاتي امتو مناكي نمتو مني بنافسي ساوا يالا نا توكانا ناي ذاتي ياكي ساسا من أقوال وأفعال وأحوال ميونغوني مو أقوال ميونغوني مو منينو مو فيتندو نحالي ساوا ومن الأفعال نا ميونغوني مو فيتندو في امتو مي الإقرار كوكيري امتو مي ميونا كيتو كنافانيكا كاكيكالي أكيمي hichi kinaingia mkitendo cha mtume. Maana hautokiweka maneno juu ya kusema kitu, hautokiweka kwenye hali ya mtume, kwa sababu hiyo hali sio mwenye aliingia hiyo, lakini inaingia kitendo cha mtume kwa sababu alikiona akakiridhia. Sawa, ndio. Fa innahu yu'tabar fi'lan, iqrar kukiri kuna kutuliwa kwamba ni kitendo. Sawa. Wa amma al-ahwalu fahiya sifatuhu. Ama neno ahwal, tukisema hali ya mtume, hali zake, wanakuwa mikusudia sifa zake. Katuli, kama vile urefu, walqisar, na ufupi, wallaun, na rangi, walghadab, kuchukia, walfaru, na kufurahi, wama ashbah dhalika. Na vinginevyo. Sawa? Endelea. Ama ilmu alhadithi dirayatan, fahuwa ilmun yubihathu fihi. Ya. Ilmun يبحث فيه عن أحوال يبحث فيه نعم نعم عن أحوال الراوي والمروي من حيث القبول والرد والرد الرد نكريتاد الشيخ تميونا علم الحديث رواية ni elimu ambayo inatafuta mapokezi, inatafuta kujua yale yaliyotoka kwa mtume. Je, ni kitendo cha mtume au ni kitu gani? Sawa? No. Ama ilmu alhadithi diraya ni elimu inatafutwa eko kujua hali ya mpokezi na yale yopokelewa kunako sehemu ya kukubaliwa na kukataliwa. Nifate kwa makini hapa. Ni elimu inatafutwa eko kujua hali ya mpokezi na mapokezi, bi maana yalopokelewa kunako sehemu ya kukubaliwa na kukataliwa. Nisikiliza hapa kwa makini. Bimaana ilmu alhadithi riwaya ni elimu ambayo inatufundisha sisi kujua, je, hiki ni kitendo cha mtume au ni kauli ya mtume. Sawa? Hiyo ndio riwaya. Ama diraya inakuja kutufundisha ule mpokezi, ule aliyepokea hadithi. Je, ni mtu gani? Ni mtu ambaye anakubalika? Atakaposema kitu tunakikubali au tunakipinga? Sawa? Yale maneno ambayo yaliopokelewa almarwi. Yale maneno yaliopokelewa. Sawa? Je, yale maneno yanakubalika ama hayakubaliki? Ni ya mtume kwenda au sio ya mtume? Unaelewa tofauti hiyo vitu? Maana yake kiufupi, ilmu alhadithi riwaya ni elimu ambayo inahusikana na matni. Maneno, vitendo vya mtume. Ama diraya ndio inakuja sasa kutufundisha kujua huyu ni dhaifu, huyu ni sahihi, huyu ni thika, huyu ni nani. Mfano akaleta, idha wajadna rawiyan, tutakapompata mpokezi, fa inna nabhath, sisi tunatafuta, al hadha rawi maqbul am mardud, je huyu mpokezi anakubalika ama hakubaliki. Hii ndio diraya. Sawa? Wanazuoni Allah warehemu walai kupimanisha kuhusu Sheikh Al-Albani na Sheikh Ibn Baz. Wakasema Sheikh Ibn Baz Allah amrehemu alikuwa anajua ilmu alhadithi riwayatan kumshinda Sheikh Al-Albani. Na Sheikh Al-Albani alikuwa anajua ilmu alhadithi dirayatan kumshinda Sheikh Ibn Baz. Walimuhim. Tunaendelea. Bimaana ilmu alhadithi riwaya ni kujua haya maneno ni ya mtume, haya maneno yanakusudia kitu gani, hapa mtume alitaka kusudia nini? Hiyo ndio inaitwa riwaya. Afu diraya ndio kuja kujua sasa je ni dhaifu ama sio dhaifu. Sawa? Ama almarwi ama katika mapokezi. Fa innahu yubhathu fihi ma huwa almaqbulu minhu wa ma huwa almardud. Kwenye mpokezi tumeshaona tunatazama je yule mpokezi anakubalika ama hakubaliki, kwa maana ni thika ama ni dhaifu. Kwenye marwi, kwenye mapokezi nayo tunatizama. Je, haya mapokezi yanakubalika ama hayakubaliki? Kwa maana haya maneno yametoka kwa mtume kweli au hayakutoka kwa mtume? Sawa? Naam. Wa bihadha na'rif anna qabula ar-rawi la yastalzimu qabula al-marwi. Kutokana na haya mambo yenyewe tumeshaona, umeona tofauti kama ile pana tofauti kati ya riwaya na diraya. Na diraya. Ndio. Sawa. Kwa hiyo kutokana na haya tunafika tunajua kwamba qabulu rawi, kukubalika kwa mpokezi, mpokezi akiwa ni mwenye kukubalika, la yastalzimu qabula almarwi, hailazimishi kwamba tuyapokee yale yaliyopokelewa. Bima inawezekana kuwa sana dio yote nzima ni sahihi, wapokezi wake wote wanakubalika, lakini haya maneno yasikubaliki. Li anna sanada kad yakunu rijaluhu thiqatan, kwa sababu sanadi ile rijali, wale watu wale wapo, wale wapokezo wale mlolongo, sawa, wale wale watu wake wote inawezekana wakawa ni mafika udulan, wakawa ni waadilifu, lakini kad yakunu almatnu shadhan, lakini matni inaweza kawa ni shadh. Tutakuja kuona maana ya neno shadh. Unakutana huyu ni thika, huyu ni thika, huyu ni thika, huyu ni thika, huyu ni thika, kisha pakakuja mwingine ingine hadithi thika thika, ikapokea mtu ni thika fika, afu pakao pako mpokezi mwingine ni fiqatun fiqa, sifa mbili. Unasikia ile sanadi yote inakubalika, lakini haya mapokezi hatuyakubali kwa sababu mishapinga nyingine au muallala, au inawezekana kwa yakawa kuna ugonjwa. Fahii na idhin la naqbaluhu, kwa wakati huo hatutoyakubali hayo maneno, lakini sanadi ni sahihi, ila hatuyakubali hayo maneno. Kama annahu ahyanan la yakunu rijalu sanadi yasiluna ila haddi alqabul, kama gisi wakati mwingine la yakunu rijalu sanadi, wale wapokezi wa hadithi, wale watu wa mwenye wa kwenye ile sanadi, inawezekana kuwa yasiluna, la yakunu yasiluna, hawakufikia kwenye kiwango cha kukubalika wathika na kuaminika. Sawa? Naam. Hata kwani madhaifu, walakin alhaditha nafsuhu yakunu maqbula, lakini hadithi ikawa inakubalika. Inawezekana sanadi ikawa dhaifu, maneno yakawa sahihi. Na inawezekana sanadi ikawa sahihi, maneno yakawa dhaifu. Sawa? Naam. Vipi hivyo vitu vyote, kwa nini vinakuwa hivyo sasa? Li anna lahu shawahid min alkitabi wa sunna au qawaid shari'ati tu'ayyiduhu. Kwa sababu hayo maneno yanaweza kuwa kuna shahid, yako na shawahid katika kitabu na sunna, au yakawa kuna shahidi katika kawaidi za sheria ambazo zinakuja kuipa nguvu. Sawa? Naam. Idhan asubiri kidogo hapa, juzi juzi jana kama sikusahau, nilikuwa niko nasoma kwenye kitabu takribu tadribu rawi, tadribu rawi wakawa mileta hayo maneno kama hayo hayo ya kusema kwamba vile hadithi inaweza kuwa sanadi lakini dhaifu, lakini pakaja aya ikaja kuipa nguvu aya hiyo, ikija kuipa nguvu hiyo hadithi nafikia inakubalika. Sawa? Au ikaja nyingine hadithi ikaipa nguvu inafikia inakubalika, au zikaja kawaida, kawaida za sheria inafikia inakubalika. Sawa? Naam. Hadithi ikiwa ni dhaifu, pakaja nyingine hadithi dhaifu itaipa nguvu. Sawa? Naam. Itapanda daraja, itakuwa sahihi. Sawa? Naam. Lakini kuhusu kusema kwamba vile hadithi ni dhaifu, kisha pakakuja ayati inafika inapanda nguvu ile ile hadithi, hii kauli Allah amrehemu Sheikh Wetu Uthaymeen, lakini kauli kwa vana kubwa haina nguvu. Eti hadithi inakuja ni dhaifu, alafu tunapata ai hadithi nafikia napanda daraja. Kwa vana kubwa haina nguvu. Sawa. No. Mfano, kuonesha kwamba vile kwa dhana kubwa haina nguvu hadithi, kwa sababu miongoni mwa sharti za hadithi kuwa sahihi ziko tano, wala hakuna sehemu hata moja ambapo pamesemekana kwamba eti miongoni mwa shawahid vitu vya kuja kuipa nguvu hadithi dhaifu aya. La, tuchukue mfano wa karibu ya kuonesha kwamba vile inapingana na hii kauli ambayo shekhe kaleta. Labda tuituhumu akili yetu, huenda sisi ndo tumifahamu vibaya. Pana neno kwenye hadithi ambayo inapatikana kwa Imam Bukhari, Allah amrehemu. Sawa. No. Ambayo nasema ile dua ya baada ya adhana. Allahumma ba hadhihi da'wati tamma. Sawa. Mwisho mwisho anamaliza gacha. Wab'athuhu maqaman mahmudan. Wab'athuhu maqaman mahmuda. Innaka la tuhibbu. Mahmudan wa'adta. Alladhi wa'adtahu innaka la tukhlifu al-mi'ad. Wanachuona mkubaliana kwamba neno innaka la tukhlifu al-mi'ad si sahih. Ni dhaifu li neno. Kwa sababu gani? Panampokezi ambaye amekhalifu wapokezi wengine. Lau kwamba ingilikuwa inawezekana neno innaka la tukhlifu almi'ad, bimaana inawezekana kuchukua aya tukaileta ikaipa nguvu hadithi, basi ile neno lingipanda daraja. Sawa. No. Kwa sababu ipo aya inasema hivyo, innaka la tukhlifu almi'ad. Au hakuna? Ipo aya ambayo inasema hivyo. Na kwamba ingilikuwa vinapeana nguvu, basi ingifanya nini? Tungipandisha daraja. Hapo kitizama Sheikh Uthaymeen Allah amrehemu aliulizwa kunako hilo swali, nakala tukhlifu almi'ad, madha qala? Amesema hadhihi ziyada mahallu khilaf baina ulama alhadith, wanazoona haditha mikhtalafiana kunako hilo neno nakala tukhlifu almi'ad. Faminu man qala inna ghayru thabita lishudhudhiha, pakunya anasema kwamba hilo neno alikuthibiti kwa sababu limejitenga. Li anna akthara alladhina rawu alhaditha lam yarau hadhihi alkalima, kwa sababu wengi waliopokea hii hadithi hawakupokea hilo neno. Sawa, tuko tempa kapa. Afa kasema wa min alulama man qala inna sanadaha sahih, wengine wanazuna wanasema kwamba vile sanad yake ni sahihi, wa annaha tuqal wa la tunafi ghayr wa la tunafi ghayraha, na hilo neno linasemwa wala halipingwi. Sawa. Wa mimman dhahaba ila tashihiha, na miongoni mwa wanazuoni ambao wamesahihisha hilo neno Sheikh Abdul Aziz ibn Baz. Sheikh Abdul Aziz ibn Baz amelisahihisha wa qala inna sanadaha sahihun haythu akhrajaha al-Bayhaqi bi sanadin sahih. Pako ikhtilaf, walakin al-haq hili neno ni shadh. Bimana sio sahihi hili neno. Na lau kwamba kama inawezekana kuchukua aya tukaipa nguvu hadithi, hadithi iliyokuwa dhaifu, basi Sheikh Uthaymeen mwenyewe hangeenda huku wala huku, angeanzia tu hapo moja kwa moja. Sawa. Angeanzia tu hapo moja kwa moja akaipatia daraja, akasema hii, akasema ili neno ni dhaifa lakini linakuja kupewa nguvu. Ili neno ni dhaifa lakini linapewa nguvu na aya. Sawa, katika suratu Ali Imrani aya 194 inasema rabbana wa atina ma wa'adtana ala rusulik wala tukhzina yawm alqiyam innaka la tukhlifu almi'ad. Na kule kwenye hadithi msemaje, alladhi wa'adtahu innaka la tukhlifu almi'ad. Kwa hiyo kama kweli hadithi dhaifu ikija aya inafika inaipa nguvu, basi hadithi ingepanda daraja. Asalamu alaykum. Dogo. Sawa. Basi ingipanda daraja, lakini unaona yeye mwenyewe hakukubali kule. Kwa hiyo hii kauli ya kusema kwamba vile aya inakuja kuipatia nguvu hadithi dhaifu, Allah amrehemu shekhe, tuituhumu akili yetu labda sisi ndo hatujaelewa masala haya, na tukibainikiwa zaidi tutabadilika. Lakini mawqifu sahih ni kwamba hadithi dhaifu katika vitu vinaipatia nguvu ya kuipandisha daraja aya haimu. Sawa, tukifanya hivyo vitu vingi sana hadithi nyingi tutazipandisha daraja. Fahamu. Idhan faidatu ilmi mustalah alhadith huwa faida ya kusoma mustalah alhadith. Sasa kuna faida gani? Ukisoma mustalah alhadith utafaidika maarifatu ma yuqbalu, kujua yale yanayokubalika, wa ma yuraddu min alhadith, na yale yasiyokubalika katika hadith. Sawa. Mimi na wewe tunasoma mustalah alhadith. Wewe hutokujaga udhaifisha hadithi ambayo hakuna mashaka udhaifisha mbele yako. Wala hutokujaga kusema hii hadithi ni sahihi kabla hakuna mwenye alikutangulia. Wewe kitu gani ambacho mustalah alhadithi itakuja kukusaidia? Wakati utaona mathalan Sheikh al-Albani amesema hadha hadithun dha'if. Kisha Dr. Mahir Yasin al-Fahal, Allah muhifadhi Sheikh wetu wa Iraq, akakuja akakwambia hii hadithi ni sahihi. Madha tafaal anta? Wewe itabidi uingie utizame hujja za Sheikh al-Albani na hujja za Dr. Mahir al-Fahal. Kila mtu natizama hujja zake. Ile mustalahu al-hadithi uliyosoma wewe itakuja kukusaidia kubainika. Sawa, utakuja kukusaidia kubainika. Baadaye utakuja kuchukua mawqifu sahihi kwa kupitia ile uliyosoma kwenye mustalahu al-hadithi, uliyosoma kwenye ilmu ar-rijal, uliyosoma kwenye jarh wa ta'dil, ndipo utakapoingia. Na nasikitika sana kuona mtu eti kasoma hadithi afu anakuwa mutaasib ala sheikh ma ala sheikh fulani ma. Wao msoma hadithi kisha unakuja unaniambia eti hii hadithi sahihi. Mtu mwingine anakuambia hadithi ni dhaifu, wao unakuja unaniambia hivi sahaha au Sheikh al-Albani. Naam. Najua kama Sheikh al-Albani amesahihisha. Sawa. Kama wewe ni mtu wa hadithi, sio unapoona hadithi kweli hatuna shaka na Sheikh al-Albani. Hatuna shaka na Sheikh Muqbil, hatuna shaka na Dr. Mahir Fahal, hatuna shaka na Abu Isaac al-Huwain katika fani yao, katika ilmu yao ya hadithi. Mashallah, alhamdulillah, ni wajuzi, ni maulama katika fani ya hadithi. Tunastafidi mambo ya hadithi kupitia vitabu vyao waliofariki, kupitia sauti za waliopo hai. Sawa, tunastafidi kwao, lakini haijamaanisha kwamba wao ni maasumu eti wazo kukosea. La. Na wenyewe wanadamu. Kumbe wewe mwanafunzi wa hadithi unajiita kwamba wewe ni mtu wa hadithi, ukaisoma hadithi, usitosheki tu na ile hukumu kwamba sahaha au fulani dhaafa au fulani, na wewe unafika unakwenda fanya bahthi. Sawa, limadha dhaafa au fulani, kwa nini fulani amedhaifisha, alipitia njia gani mpaka akaidhaifisha? Ingia ndani, fungua vitabu. Sikitiko wa muhadithi walio katika nchi ya Burundi tunakana hata vitabu vya hadithi hawana navyo. Allah tuongoze. Sawa? Kwa hiyo faida ya kusoma mustalah alhadithi ni sisi kujua hadithi inayokubalika na inayokubaliki. Wa hadha muhimun bihaddi dhatihi. Na hili ni jambo la muhimu sana sana sana katika kujua hadithi yenyewe. Li'anna al-ahkam ash-shari'iyya, kwa sababu hukumu za kisheria mabniyatun ala thubuti dalili wa adamihi. Kwa sababu hukumu za kisheria zinajengeka kwa kuthibiti kwa dalili na kutokuthibiti. Wasihatihi wa dhaafihi, na usahihi wake na udhaifu wake. Na hapa tuwe makini. Ahkamu shari'iyya, tunahitaji tuipate hadithi iliyokuwa sahihi. Hatutaki hadithi dhaifu. Sawa. Hiyo ilikuwa ni taarifu kidogo ya mustalahu alhadithi. Tunaendelea kuishi hapa. Naam. Hii ilikuwa ni taarifu kidogo ya neno mustalahul hadithi. Ala kituafikisha takuja kuona tutakapoanza sasa kitabu chenyewe kuingia ndani tuone kiundani sawa sawa. Lakini naona Sheikh Allah mrehemu hakufanya taarifu ya neno hadith, fanya tu taarifu ya mustalahu, lakini kutupatia taarifu ya neno hadith. Fahamu, kwa tawfik yake Allah, tutakapoanza darasa lingine tutakuja kuligusia ikiwa kwamba tutakumbuka insha Allah. Sijika hapa na swala, na kama hakuna tunatawakaf. Yalla, subhanaka Allahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.